Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd czeka na przeprosiny szefa izraelskiego MSZ-u za jego niedzielne słowa. W Brukseli po raz kolejny rozmawiano o polskiej reformie sądownictwa. Za nami hit piłkarskiej Ligi Mistrzów. Liverpool zmierzył się z Bayernem Roberta Lewandowskiego. Czy szlagier nie rozczarował? O tym w sporcie tuż po serwisie. Polska czeka na przeprosiny po słowach szefa tamtejszej dyplomacji Izraela Katza. Polityk powiedział w niedzielę wieczorem, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Przedstawiciele rządu nie wykluczają jednak ochłodzenia relacji z Izraelem w przypadku, gdy przeprosiny nie padną. Stanowisko Warszawy jest jednoznaczne. Cały czas oczekujemy i wyrażamy nadzieję, że takie przeprosiny i takie odcięcie się od tych niesłychanie oburzających słów się pojawią. Mówił wiceszef MSZ Szymon Szynkowski-Welsenk, który był też pytany o wariant braku przeprosin i ewentualnego ochłodzenia stosunków z Izraelem. Wachlarz możliwości dyplomatycznych, dających do zrozumienia, że mamy do czynienia z ochłodzeniem stosunków, jest bardzo szeroki. Pozostajemy w nadziei cały czas, że nie będzie takiej konieczności, by stosować te narzędzia. Rząd chwali też oświadczenia organizacji żydowskich, które zachęcały do złagodzenia napięcia lub wprost krytykowały słowa Izraela Katza. W tych środowiskach zwiększa się świadomość historii Polski. Ostatnie 30 lat na pewno. Czy to jest wystarczy? Nie wystarczy. Zawsze mogę być więcej. Ale to jest inny świat, całkowity, wiele lepiej. Mówił naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad pół godziny trwała dyskusja o reformie sądownictwa w Polsce na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Wypowiadając się w imieniu Polski, ambasador przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś nazwał bezprecedensową decyzję Komisji o pozostawieniu skargi w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości mimo wprowadzonych przez rząd zmian. Odniósł się też do zarzutów dotyczących postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Dość szczegółowo odnieśliśmy się do tej kwestii, informując na temat delikatnego prawnie charakteru kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnych sędziów, ale również gwarancji konstytucyjnych i gwarancji prawnych, niezależności, ochrony sędziów oraz specjalnego charakteru procedur dyscyplinarnych. Wyjaśniliśmy, że w prawnym sensie nie były to procedury dyscyplinarne, były to jakby postępowania wyjaśniające. Podczas dyskusji wiceszef Komisji Europejskiej ponownie skrytykował sytuację w Polsce, jeśli chodzi o gwarancję praworządności. Szczególnie negatywnie Frans Timmermans ocenił właśnie postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Od ostatniego wysłuchania w grudniu odnotowaliśmy niewielki postęp. Były za to niepokojące wydarzenia, jeśli chodzi o procedury dyscyplinarne wobec sędziów, którzy wypowiadali się publicznie na temat praworządności, albo tych, którzy kierowali pytania do Trybunału Sprawiedliwości. Chcemy, żeby to zostało wyjaśnione. W unijnej na razie ministerialnej na temat Polski wzięli udział przedstawiciele 12 krajów. Zdecydowana większość z nich opowiedziała się za kontynuowaniem procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. We Francji manifestowano przeciwko narastającej fali antysemityzmu. Tego typu zachowania są zgodnie potępiane przez niemal wszystkie ugrupowania polityczne, o czym nasz korespondent Marek Brzeziński. Największa manifestacja odbyła się w Paryżu na placu Republiki. Wzięło w niej udział według nieoficjalnych informacji kilka tysięcy osób, w tym przedstawiciele wszystkich partii i ugrupowań politycznych poza skrajną prawicą Marine Le Pen. Obecny był premier Edouard Philippe oraz liczni członkowie rządu, a także byli prezydenci Nicolas Sarkozy i François Hollande. W tłumie widać było żółte kamizelki. To w czasie ostatniego protestu tego ruchu doszło do antysemickiego ataku na mającego polskie korzenie sławnego filozofa Alena Finkielkrauta. Jego rodzice byli Żydami, którzy wyemigrowali z Polski do Francji. Z kolei widniejące na skrzynkach pocztowych wizerunki Simone Weil, która była więźniarką w Auschwitz, zostały zamalowane swastykami. Wcześniej prezydent Emmanuel Macron odwiedził Memoriał Shoah w Paryżu, gdzie na murze pamięci wyryte są nazwiska 76 tysięcy Żydów, w tym 11 tysięcy dzieci, wywiezionych z Francji do obozów zagłady. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jej celem jest podkreślenie roli, jaką mogą odegrać bliscy, przyjaciele i znajomi osób chorych. Rozpoczęła się kampania dotycząca chorych na stwardnienie rozsiane nie sam na SM. Chodzi o to, aby chory nie stracił motywacji i nie wycofał się z aktywnego życia. Doktor Katarzyna Kurowska podkreśla, jak bardzo istotne jest wczesne zdiagnozowanie choroby i włączenie leczenia. Nie zwlekać z zrobieniem diagnostyki i rozpoznania choroby, jak najszybciej pomyśleć o leczeniu pacjentów. Drugim ważnym elementem jest to, aby już pacjenta, który jest diagnozowany, rozpoznany, leczony, nie pozostawić samemu sobie, aby uczulić i pracodawców, i członków rodziny, ale również i przyjaciół, no to aby byli aktywnymi uczestnikami życia tej osoby, żeby jej samej sobie nie zostawić. W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 50 tysięcy osób. Najczęściej zapadają na tę chorobę kobiety w wieku od 20 do 40 lat. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Piłkarze nie rozpieścili kibiców, którzy śledzili dzisiejsze mecze w Lidze Mistrzów, bo zarówno spotkanie Liverpoolu z Bayernem Monachium, jak i Olympique Lyon z FC Barceloną zakończyło się wynikiem 0-0. O wszystkim zadecydują rewanże, które odbędą się za 3 tygodnie. A kolejne mecze 1/8 finału jutro. Atletico Madryt zagra z Juventusem, a Schalke podejmie Manchester City. Ale nie tylko piłkarze rywalizowali w Lidze Mistrzów. Dziś rozegrano spotkanie w Lidze Mistrzyń Siatkarek. I niestety ŁKS Łódź przegrał w Niemczech z Panem Borgiem Schwerin 1-3, a budowlani Łódź byli gorsi od ekipy Igor Gongorzola Novarra. Drużyna z Włoch wygrała 3-0, a zdaniem Gabrieli Polańskiej wynik w pełni odzwierciedla przebieg meczu. My nie jesteśmy zadowolone z tego, co dzisiaj zrobiłyśmy na boisku, bo po prostu byłyśmy tam, a nie dałyśmy od siebie w zasadzie nic. Ciężko doszukiwać jakichś dobrych elementów. No mecz po prostu się odbył, brzydko mówiąc. Wiedziałyśmy, z kim będziemy się mierzyć, wiedziałyśmy, jaki to jest zespół, co z sobą prezentuje, że jest to zespół kompletny i musimy mieć naprawdę bardzo dużą determinację, żeby cokolwiek ugrać w tym meczu. I powinnyśmy same dla siebie przede wszystkim sprawdzić, co możemy zrobić przeciwko takiemu zespołowi. No, okazuje się, że niewiele. W lidze piłkarzy ręcznych wielkie emocje w Zabrzu. Górnik dopiero po rzutach karnych przegrał z Orlen Wisłą Płock 24-26. W drugim spotkaniu Azoty Puławy wygrały na wyjeździe z Gwardią Opole 30-26. Dobre wiadomości dla Roberta Kubicy, bo w fabryce Williamsa wreszcie złożono do kupy pojazd, w którym Polak ma się ścigać. Bolid pojawi się w Barcelonie, gdzie trwają testy jutro rano, ale nie będzie od razu gotowy do użytku. Kubica ma jeździć po południu. I na koniec lekkoatletyka. Znany jest skład reprezentacji Polski na halowe Mistrzostwa Europy. Do Glasgow pojedzie 32 naszych zawodników. W Szkocji kibice zobaczą m.in. Ewę Swobodę, Klaudię Siciarz i Igę Baumgart-Witan. Na liście nie zabrakło też czołowych naszych kulomiotów i tyczkarzy. Mistrzostwa Europy odbędą się już za 10 dni. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na Koszubach i krańcach wschodnich do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lotos Jazz Festival. 21. Bielska Zadymka Jazzowa od 2 do 10 marca. Rezydent festiwalu Pat Metheny. Kilkadziesiąt koncertów, wystawy, spotkania, warsztaty, światowe i polskie premiery. W salach koncertowych, klubach, schronisku górskim i zabytkowej kopalni. Wystąpią m.in. Brantford Marsalis, Michał Urbaniak, Regina Carter, Tom Harrell, Wojtek Mazolewski. Główny sponsor Grupa Lotos. Patronat medialny program Trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Gorąca nowość sprawia, że anonsowany w podtytule dzisiejszej audycji temat podejmiemy dopiero za kilkanaście minut. Nowy kompakt Władysława Komendarka, wydany z okazji 10. edycji festiwalu Sound Edit. Dotarł do mnie już w styczniu. Wobec zainteresowania twórczością artysty trudno zwlekać dłużej. Kompozytor dziękuję organizatorom za nagrodę Złotego Ucha, a z fanami dzieli się niniejszym kolejnymi eksplozjami swego temperamentu. Tytuł utworu: Galaktyczna Synchronizacja. Nowa płyta. Wolne sondy. Tytuł dość dziwaczny, ale chodzi o urządzenia penetrujące gazową otulinę naszej planety oraz nieodległy kosmos. Po drugą premierową spontaniczną nową kreację Władysława Komendarka sięgniemy bliżej północy. Wprowadzeniem głównego tematu Studia L zajmie się teraz Jean-Michel Jarre. Watchers, strażnicy i latające totemy. Utwory efektownie otwierają płytę Equinox Infinity. Ciekawe, iż w wykazie aktualnie wykorzystywanych przez Żara instrumentów dominują elektroniczne klawiatury sprzed blisko 40 lat. Oczywiście bez generalizowania, jeżeli chodzi o nieobecną w spisach laserową harfę, to instrument ten w realizacjach studyjnych jest zdecydowanie mało przydatny. Laserowa harfa, będąca dźwiękowym, scenicznym rekwizytem, poczynając od chińskiego tournée Żara, zawsze wywoływała na koncertach największe zainteresowanie. Jej konstruktorem jest Bernard Scheiner, multimedialny artysta, którego światła i wizualizacje już w latach 70. wykorzystywało wiele zespołów – Gong, The Who, Magma i Stomu Yamashita w swoim Teatrze Czerwonego Buddy. Laserowa harfa zbudowana dla Żara była kolejnym modelem wcześniej wykorzystywanego przez Scheinera instrumentu. Od roku 1977 światło i dźwięk generowane przez urządzenia Scheinera zaczęły być użyteczne w autorskich pracach, kiedy konstruktor stawał się powoli czymś więcej niż technikiem, inżynierem. Powołana przez niego grupa Z, złożona z pięciorka eksperymentatorów, podjęła się wykonań utworów, których ideę debiutujący kompozytor zawdzięcza inspiracjom płynącym z Dune'y Franka Herberta. Powieści science fiction, wydanej pierwotnie w 1965 roku. W polskim tłumaczeniu po raz pierwszy 20 lat później, rok przed śmiercią Franka Herberta. A więc Duna, pustynna planeta Arrakis. Kto rządzi Duną, ten dominuje nad wszechświatem, bo jest ona źródłem zdobywania substancji przedłużającej życie i umożliwiającej odkrywanie przyszłości. Thank you. Debiut płytowy Bernarda Scheinera miał miejsce w 1978 roku. Longplay Visions of Dune, wydany w kolekcjonerskim nakładzie 5000 egzemplarzy, został wznowiony na kompakcie w 2014 roku. Jako uzupełnienie fantastycznego literackiego sukcesu Franka Herberta i dopisywanych bohaterom powieści fabuł, także kolejnych filmowych adaptacji. W dzisiejszej projekcji studia ma miejsce trójkowy debiut Scheinera, nagraniami sprzed 40 lat. Słuchają Państwo, w jakim artystycznym kształcie inspirowany Duną Bernard Scheiner, a zarazem czytelnik słynnej powieści science fiction, składa hołd pisarzowi, który w wykreowanej przestrzeni podjął mesjanistyczne wątki żywo tyczące polityki, władzy i ich destrukcyjnego oddziaływania. Tytuły wykonywanych ad taka utworów są tu w istocie przeniesieniem nazw z powieści Franka Herberta otwierającej cykl Kroniki Dune. Nie mam pojęcia, jak je odczytać. Chodzi tu także o imiona, nazwiska postaci. Trudno w radiu odwołać się do wizualizacji. Jeszcze jedno nagranie kwintetu Z i Bernarda Scheinera. Zdecydowanie najbardziej kosmiczne. Thank you. tak właśnie kosmicznie kończy się obsesyjne nagranie grupy Bernarda Scheinera. Kończące, finalizujące pierwszą stronę longplaya Visions of Dune. Życie i intrygi na planecie Arrakis i przede wszystkim fenomen pisarstwa Franka Herberta można komentować z różnych pozycji, także stricte muzycznych. Temat proszę potraktować jako otwarty, przynajmniej do przyszłego tygodnia. Przed Państwem zapowiedziana na dziś kolejna premiera z serii najnowszych realizacji Władysława Komendarka. Płyta Wolne Sądy. Tytuł utworu: Radiacyjne Pasy. Hen w kosmosie wyobraźni Władysław Komendarek. Nocna premiera Studia L, radiacyjne pasy. I to prawie wszystko w naszej dzisiejszej podróży w czasie i przestrzeni. Podróży z historią literatury science fiction w tle. Do północy grupa Z i Shiner, którzy fantastyczne wątki Dune rozwinęli muzycznie 40 lat temu. Dziękuję Państwu.